महाभारत वन पर्व 93वां अध्याय। ऋषियों को नमस्कार करके पांडवों का तीर्थ यात्रा के लिए विदा होना। वैशंपायनुवाच ततः प्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः अभिगम्य तदा राजन् इदं वचनम् अब्रुवन्। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन कुंती पुत्री युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत जान काम्यक वन के निवासी ब्राह्मण उनके निकट आकर इस प्रकार बोले। राजन तीर्थान गंता से पुण्याने भ्रातृभिः सह ऋषिणा चैव सहितो लोमसे न महात्मना। महाराज, आप अपने भाइयों तथा महात्मा लोमस मुनि के साथ पुण्य तीर्थों में जाने वाले हैं। अस्मान अपि महाराज ने तुमरहति पांडव अस्माभिर्हि न धक्यानि त्वदिते तानि कौरव। कुरुकुल तिलक पांडुनंदन, हमें भी अपने साथ ले चले। महाराज, आपके बिना हम लोग उन तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते। स्वापदै रूपश्रेष्ठानि दुर्गाणि विषमाणि च अगम्यानि नरैरल्पै तीर्थानि मनुजेश्वर। मनुजेश्वर, वे सभी तीर्थ हिंसक जंतुओं से भरे पड़े हैं, दुर्गम और विषम भी हैं। थोड़े से मनुष्य वहाँ की यात्रा नहीं कर सकते। भवतो भ्रातरः सूरा धनुर्धरवरा सदा भवद्भिः पालिता सूरैः गच्छामो वयमप्युत। आपके भाई सूरवीर हैं और सदा श्रेष्ठ धनुष धारण किए रहते हैं। आप जैसे सूरवीरों से सुरक्षित होकर हम भी उन तीर्थों की यात्रा पूरी कर लेंगे। भवत्प्रसादाद्धि वयं प्राप्नुयां सुखं फलं तीर्थानां पृथ्वीपाल वनानां च विशांपते। भूपाल, प्रजानाथ, आपके प्रसाद से हम लोग भी उन तीर्थों और वनों की यात्रा का फल अनायास ही पालेंगे। तव वीर्य परित्राता शुद्धा तीर्थ परिप्लुता भवे मधूत पापमान तीर्थ संदर्शनान नृप। नरेश्वर, आपके बल पराक्रम से सुरक्षित हो, हम भी तीर्थों में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे और उन तीर्थों के दर्शन से हमारे सब पाप धुल जाएंगे। भवान अपि नरेन्द्रस्य कार्तवीर्यस्य भारत अष्टकस्य च राजर्षे लोमपादस्य चैव भरतस्य च वीरस्य सार्वभौमस्य पार्थिव ध्रुवं प्राप्यते दुष्प्रापान् लोकान् तीर्थ परिप्लुतः। भूपाल, भरत नंदन, आप भी तीर्थों में नहाकर राजा कृतवीर्य, कार्तवीर्य, अर्जुन, राजर्षि, अष्टक, लोमपाद और भूमंडल में सर्वत्र विदित सम्राट वीर भरत को मिलने वाले दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। प्रभासादीनि तीर्थानि महेन्द्रादिश्च पर्वतान् गंगाद्यासरितश्चैव प्लक्षादिश्च वनस्पतिन् त्वया स महीपाल द्रष्टुमिच्छामहे वयम्। यदि ते ब्राह्मणे स्वस्ति काचित् प्रीतिर्जनाधिप कुरुक्षिप्रं वचोऽस्माकं ततः श्रेयोऽभिपश्यते। महीपाल, प्रभास आदि तीर्थों, महेंद्र आदि पर्वतों, गंगा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षों का हम आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। जनेश्वर, यदि आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। तीर्थानि हि महाबाहो तपो विघ्न करै सदा अनुकीर्णान रक्षोभितेभ्यो नत्रात्मर्हति। महाबाहो, तपस्या में विघ्न डालने वाले बहुत से राक्षस उन तीर्थों में भरे पड़े हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। तीर्थान्युक्तानि धौम्येन नारदेन च धीमता यान्युवाच च देवर्षि लोमस सुमहातपाः विधवत्तानि सर्वाणि पर्यटस्व नराधिप धूतपापमा सहास्वाभिः लोमसेनाभिपालितः। नरेश्वर, आप पाप रहित हैं। धौम्य मुनि परम बुद्धिमान नारद जी तथा महातपस्वी देवर्षि लोमस ने जिन जिन तीर्थों का वर्णन किया है उन सब में आप महर्षि लोमस जी से सुरक्षित हो, हमारे साथ विधि पूर्वक भ्रमण करें। स राजा पूज्यमान परिप्लुत भीमसेनाधिर्वीर भ्रातृभि परिवारितः बाणमित्य ब्रवीत सर्वान् तान्ऋषिन् पाण्डवर्षभ लोमसं समनुज्ञाप्य धौम्यं चैव पुरोहितम्। पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि से घिर कर खड़े थे। उन ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने पर उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भर आए। उन्होंने देवर्षि लोमस तथा पुरोहित धौम्य जी की आज्ञा लेकर उन सब ऋषियों से बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। ततः स पांडव श्रेष्ठो भ्रातृभि सहित वशी द्रौपद्याचानवद्यांग्याम गमना मनोदधे। तदनंतर मन इंद्रियों को वश में रखने वाले पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों तथा सुंदर अंगों वाली द्रौपदी के साथ यात्रा करने का मन ही मन निश्चय किया। अथ व्यासो महाभाग तथा पर्वत नारद काम्यके पांडवम द्रष्टुम समाजगुरु मनीषिणः तेषां युधिष्ठिरो राजा पूजां चक्रे यथाविधि सत्कृता थे महाभाग युधिष्ठिरम था ब्रुवन। इतने में ही महाभाग व्यास पर्वत और नारद आदि मनीषीजन काम्यक वन में पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की। उनसे सत्कार पाकर वे महाभाग महर्षि महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। ऋषय उचहु युधिष्ठिर यमो भीम मनसा कृतार्जव मनसा कृत शौचा वही शुद्धा तीर्थान यासित। ऋषियों ने कहा, युधिष्ठिर भीमसेन नकुल और सहदेव तुम लोग तीर्थों के प्रति मन से श्रद्धापूर्वक सरल भाव से रखो। मन से शुद्धि का संपादन करके शुद्ध चित्त होकर तीर्थों में जाओ। शरीर मम प्राहुर ब्राह्मणा मान संव्रतम मनोविशुद्धाम बुद्धिम च दैव माहुर्व्रतम द्विजाह। ब्राह्मण लोग शरीर शुद्धि के नियम को मानस व्रत बताते हैं और मन के द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि को दैव व्रत कहते हैं। मनो यदुष्टम शौचाय पर्याप्तम वही नराधिप मैत्रीम बुद्धिम समासाय शुद्धा तीर्थान द्रक्षत। नरेश्वर, यदि मन राग द्वेष से दूषित न हो तो वह शुद्धि के लिए पर्याप्त माना गया है। सब प्राणियों के प्रति मैत्री बुद्धि का आश्रय ले शुद्ध भाव से तीर्थों का दर्शन करो। तेयूयम मानस शुद्धा शरीर नियम व्रत दैवम व्रतम समास्थाय यथोक्तम फलमाप्स्यत। तुम मानसिक और शारीरिक नियम व्रतों से शुद्ध हो, दैव व्रत का आश्रय ले यात्रा करोगे तो तीर्थों का तुम्हें यथावत फल प्राप्त होगा। ते तथेति प्रतिज्ञाय कृष्णयास पांडवाः कृतस्तत्येना सर्वे मुनिभिः दिव्यमानुषैः। महर्षियों के ऐसा कहने पर द्रौपदी सहित पांडवों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञाएं शिरोधार की और उनके बताए हुए नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उन दिव्य और मानव महर्षियों ने उन सबके लिए स्वस्थ वाचन किया। लोमसस्योपसंगृह्य पादौ द्वैपायनस्य च नारदस्य च राजेन्द्र देवर्षे पर्वतस्य च धौम्येन सहिता वीरा तथा तैर्वनवासिभिः मार्गशीर्षामतीतायां पुष्पेण प्रयुस्तत। राजेन्द्र, तदनंतर महर्षि लोमस द्वैपायन व्यास देवर्षि नारद और पर्वत के चरणों का स्पर्श करके वनवासी ब्राह्मणों पुरोहित धौम्य और लोमस आदि के साथ वीर पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकले। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुष्य नक्षत्र आया तब उसी नक्षत्र में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। कठिनानि समाताय चिराजीन जटाधरा अभेद्यै कवचै युक्ता तीर्थान्यन्व चरस्ततः। उन सब ने शरीर पर फटे पुराने वस्त्र या मृगचर्म धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर जटाएं थीं, उनके अंग अभेद्य कवचों से ढके हुए थे। थे। वे सूर्य प्रदत्त बटलोई आदि पात्र लेकर वहाँ तीर्थों में विचरण करने लगे। इंद्र सेनाभिर्भृत्यथ पर चतुर्दश महान सव्यापृत तथा अन्य परिचारक, उनके साथ इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक रथ लिए पीछे पीछे जा रहे थे। रसोई के काम में संलग्न रहने वाले अन्यान्य सेवक भी उनके साथ थे। सायुधा बद्धन स्त्री सांत समार्गण प्रांगमुखा प्रयुर्वीरा पांडवा जन्मेजय। वीर पांडव आवश्यक अस्त्र शस्त्र ले कमर में तलवार बांधकर पीठ पर तरकस कसे हुए हाथों में बाण लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वहां से प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां 93वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ।